naște din pătuți florile d'albe și ne dă un colăcuț florile, florile d'albe. Că mămuca n-o făcut florile d'albe să tădea să n-o avut florile, florile d'albe. Pe când s-o căpătat florile d'albe, covata i s-o crepat florile, florile d'albe. L-o sfădit mama pe tata florile d'albe, di ce s-o crepat covata florile, florile d'albe. Când covata o lipit florile d'albe, cu chiorul i s-o urnit florile, florile d'albe. Când cu chiorul o tomnit florile d'albe, anul nou și zânit florile, florile d'albe. Florile, florile d'albe. Florile, florile d'albe. Să ajungeți multe sări frumoase, ca sara din iasară și ca ziua de mâine.